दो मेन पॉइंट्स हैं रुकू के, हज़रत ईसा से ली जाने वाली गवाही, अल्लाह ताला का सवाल, क्या आपने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो। दूसरा पॉइंट है हज़रत ईसा का जवाब अलैहिस्सलाम, हक बात के अलावा कुछ कहना मेरा काम न था, अगर मैंने कहा होता तो आपको ज़रूर इल्म होता, मैं नहीं जानता जो आपके दिल में है, आप जानते हैं जो मेरे दिल में है। मैंने इन्हें हुक्म दिया था कि अल्लाह ताला की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। मैं इस वक्त तक उन पर निगरान था जब तक उनके दरमियान था। आप हर चीज़ पर निगरान हैं, अगर आप इन्हें सज़ा दें तो आपके बंदे हैं, और अगर आप माफ़ कर दें तो आप गालिब और दाना हैं। कुछ छूट जाए तो आप आयत में से भी नोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बड़ी कामयाबी, आखरत में सच्चों को उनकी सच्चाई नफ़ा देती है, सादिकीन के लिए बागात हैं, अल्लाह ताला सादिकीन से राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। तीसरा पॉइंट भी है, मैंने शुरू में दो बोल दिए थे तो तीन मेन पॉइंट्स इस रुकू के। तीसरा पॉइंट है फैसला, ज़मीन और आसमानों और तमाम मौजूदात की बादशाहत अल्लाह के लिए है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। पसंदीदा रवैये इसमें सच बोलना, गवाही देना, अल्लाह को हर बात की खबर है इस बात का यकीन रखना। नापसंदीदा रवैये शिर्क करना, नबियों के मुकाम को घटाना या बढ़ाना, और अमल की बात यही है कि सच के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।